Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 21 lutego i jest 21. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął projekt ustawy o sieci szpitali i mimo sprzeciwu Rady Miasta i Burmistrza będzie w Hajnówce Marsz Żołnierzy Wyklętych. Są wytyczne amerykańskich władz w sprawie deportacji nielegalnych migrantów. Rząd przekonuje, że poprawi się opieka nad pacjentami i dostęp do leczenia specjalistycznego. Taki ma być efekt przyjętego dziś projektu ustawy o sieci szpitali. Przyjętego, choć niejednogłośnie, wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin złożył zdanie odrębne. Zgodnie z projektem w sieci szpitali znajdą się te placówki, które spełnią odpowiednie kryteria. Zostanie wyodrębnionych kilka poziomów tak zwanego systemu zabezpieczenia świadczeń. Do poziomu szpitali pierwszego stopnia mają należeć przede wszystkim szpitale powiatowe. Do drugiego stopnia szpitale ponadpowiatowe realizujące bardziej skomplikowane świadczenia, a trzeciego stopnia głównie szpitale wojewódzkie z leczeniem specjalistycznym. Cztery specjalistyczne poziomy obejmą szpitale pediatryczne, onkologiczne, pulmonologiczne, a także ogólnopolskie, czyli instytuty oraz szpitale kliniczne i resortowe. Projekt przewiduje, że nowe przepisy wejdą jednak w życie nie 1 lipca, a 1 października. I PiS i Platforma Obywatelska mają swoje pomysły na nowelizację ustawy o ochronie przyrody. Chodzi przede wszystkim o kontrowersyjną wycinkę drzew na prywatnych posesjach. Zgodnie z ustawą, która obowiązuje od 1 stycznia, właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. O szczegółach nowelizacji poinformujemy wkrótce, zapowiada szef klubu PiS-u Ryszard Terlecki. Odpowiedzią będzie klubowy wniosek. Złożymy go w najbliższym czasie. Platforma natomiast chce przywrócić przepisy obowiązujące do końca ubiegłego roku, mówi o tym Stanisław Gawłowski z PO. To gmina wyraża zgodę na wycinkę drzew. PO liczy na to, że marszałek skieruje natychmiast jej projekt do komisji sejmowej. Szybko przejdzie on przez Sejm i Senat i zostanie podpisany jeszcze w tym tygodniu przez prezydenta. Sprzeciwiała się temu i Rada Miasta i Burmistrza, ale jednak w niedzielę w Hajnówce odbędzie się Marsz Żołnierzy Wyklętych. Sąd Okręgowy w Białymstoku uwzględnił odwołanie organizatorów i uchylił zakaz wydany przez burmistrza. W uzasadnieniu sędzia Piotr Kozłowski argumentował, że decyzja burmistrza narusza konstytucyjne prawo do wolności zgromadzeń. Nawet ewentualne uciążliwości związane z usytuowaniem trasy przemarszu w sąsiedztwie kaplicy, które tego dnia mają się odbywać szczególne nabożeństwa, nie mogą ograniczać konstytucyjnej wolności uczestników obu tych spotkań. Zaskarżona decyzja burmistrza wydana została z naruszeniem prawa materialnego. Główny organizator Marszu Narodowców Dawid Poleszuk nie kryje zadowolenia z decyzji sądu i jednocześnie zapewnia. Będzie spokojnie i my apelujemy o ten spokój. Radni Hajnówki zwracali uwagę, że trasa marszu ma przebiegać przy prawosławnym Soborze Świętej Trójcy, gdzie w tym samym czasie będzie odbywać się nabożeństwo w przeddzień rozpoczęcia Wielkiego Postu. Przypominali też w swoim stanowisku, że ubiegłoroczny marsz odbył się pod hasłem Bury nasz bohater, a to w mieście postać kontrowersyjna, odpowiedzialna za zamordowanie 79 mieszkańców regionu. Rząd Donalda Trumpa ogłosił wytyczne w sprawie deportacji nielegalnych migrantów. W dokumentach znalazła się zapowiedź zwiększenia liczebności służb granicznych oraz usprawnienia procedur wydalania z USA nielegalnych przybyszów. Podpisane przez szefa Departamentu Bezpieczeństwa Kraju Johna Kellego wytyczne przewidują wykorzystanie przez służby graniczne lokalnych aresztów i ośrodków odosobnienia. Celem tego posunięcia jest odejście od polityki wypuszczania na wolność nielegalnych imigrantów w okresie trwania procedur sądowych. Dokument mówi także o zatrudnieniu dodatkowych 10 tysięcy funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz 5 tysięcy agentów służb imigracyjnych. Zaleca także prowadzenie postępowań prokuratorskich wobec rodziców, którzy płacą przemytnikom ludzi za sprowadzenie ich dzieci do Stanów Zjednoczonych. John Kelly podkreślił, że amerykański rząd nie będzie prowadzić masowych deportacji. Wydane przez niego wytyczne przewidują jednak wydalanie z USA nie tylko nielegalnych imigrantów z przeszłością kryminalną, jak to miało miejsce za rządów Baracka Obamy, ale również tych, którzy popełnili drobniejsze wykroczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Niemiec chce zwiększyć liczebność Bundeswehry, czyli niemieckiej armii. Mowa jest o zatrudnieniu 20 tysięcy dodatkowych żołnierzy. W Bundeswehrze służy obecnie 178 tysięcy aktywnych żołnierzy. Minister Obrony Niemiec Ursula von der Leyen chce, aby do 2024 roku liczba ta zwiększyła się do blisko 200 tysięcy. Niemiecka minister tłumaczy, że armia musi rosnąć, bo stale rosną stojące przed nią wyzwania. Wymagania wobec Bundeswehry są tak duże jak rzadko kiedy, stwierdziła von der Leyen. Niemieckie media przypominają, że po zjednoczeniu Niemiec armia była systematycznie zmniejszana. W 2011 roku zlikwidowano pobór do wojska. W ubiegłym roku w obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej i kolejnych misji zagranicznych podjęto decyzję o zakończeniu znaczeniu kuracji odchudzającej w armii. Tegoroczny niemiecki budżet obronny wzrósł o 8% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Niemcy wciąż są jednak dalekie od wymaganego przez NATO poziomu wydatków obronnych na poziomie 2% PKB. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Berlin. Władze Stuttgartu będą mogły od przyszłego roku zakazać pojazdom z silnikiem diesla, niespełniającym najwyższych norm emisji spalin, wjazdu do Śródmieścia. Tak postanowił rząd kraju związkowego Badenia-Wirtembergia. Zakaz ma obowiązywać w przypadku smogu. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Czy Kamil Glik zdoła zatrzymać gwiazdę Manchesteru City? Ma dziś niełatwe zadanie, ale Monaco spisuje się w tym sezonie świetnie, a Glik jest jego podporą. Niestety już na początku meczu Polak zobaczył żółtą kartkę, co oznacza, że nie zagra w rewanżu. W drugim zaplanowanym na dziś meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Bayer Leverkusen mierzy się z Atletico Madryt i przegrywa 0-1. Gola dla Atletico strzelił Saul Niguez. W Lidze Mistrzów, ale siatkarek, chemik po lidze nie dał żadnych szans Telekomowi Baku. Mistrzynie Polski wygrały przed własną publiczną 3-1, mimo że przegrywały 0-1. Po tym meczu zajmują drugie miejsce w tabeli swojej grupy. Nasi skoczkowie są natomiast już w Lahti. Kadra najpierw pojawiła się w siedzibie Renault, z którym związek podpisał dziś umowę, a następnie polecieli do Finlandii, gdzie w sobotę powalczą o pierwszy komplet medali. Konkursy w Pyeongchang były męczące, więc musieliśmy po nich trochę odsapnąć, przyznaje Maciej Kot. Sobotę, niedzielę mieliśmy przeznaczoną głównie na regenerację, także każdy spędzał ten czas w gronie rodzinnym i starał się jak najwięcej tych sił odzyskać po długiej podróży. Wczoraj mieliśmy trening na siłowni, żeby znowu wrócić do treningu i tą motorykę podbudować. I dzisiaj jesteśmy w podróży i od jutra już czekają nas treningi w Lahti. Planu jeszcze nie znamy, ale Stefan na pewno wszystko już ma poukładane. Na piątek zaplanowano kwalifikacje. Jedyna zła wiadomość jest taka, że w Finlandii może dość mocno wiać. Zawiedzeni mogą być Rosjanie. Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie odrzucił prośbę pięciorga zawieszonych za doping biegaczy narciarskich o prawo startu w Mistrzostwach Świata. Oznacza to, że w Finlandii o medale nie będą mogli rywalizować Liokko, Wylegrzanin, Biełow, Pietuchow i Szapawałowa. Wszyscy zostali zawieszeni pod koniec grudnia przez Międzynarodową Federację Narciarską. W turnieju tenisowym w Dausze, gdzie Agnieszka Radwańska awansowała do 1/8 finału, doszło dziś do niespodzianki. Przegrała bowiem trzecia na światowej liście Czeszka Pliszkowa, która w dwóch setach uległa Francuzce Mladenowicz. W kolejnej rundzie zameldowała się za to druga na świecie Niemka Angelika Kerber. Dodam, że Agnieszka Radwańska zagra teraz o ćwierćfinał z Amerykanką Bellis. A w sporcie za 2 godziny o wynikach Ligi Mistrzów, a także o przedsezonowych prezentacjach w Formule 1. Środa z chmurami, silnym wiatrem i opadami deszczu, a na północnym wschodzie także deszczu ze śniegiem. Na wschodzie od 4 do 7 stopni, na zachodzie od 7 do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na premierę limitowanej edycji. Spektakularny Jaguar XE. 200 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, do tego 3 lata serwisu i 5 lat gwarancji w cenie. A skoro mowa o cenie, zyskaj 25 tysięcy złotych i wybierz jeden z 50 samochodów dostępnych od ręki. Jaguar XE z bogatym wyposażeniem. Już od 167 tysięcy złotych. Zapraszamy do autoryzowanych salonów oraz na jaguar.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz dane zawsze. Rockowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Sama sobie. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. We'll be right back. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Ooh, Mumba. What's that? Hawaiian noises. You're banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. That ain't working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Pieniądze za nic. Tak jest tytuł tej piosenki. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Czyli w tym wypadku będziemy rozmawiali o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. To jest jedna z nazw tej idei, która była traktowana jako jakaś aberracja albo mrzonka. Okazuje się, że jest bardzo poważnie traktowana dzisiaj i Unia Europejska mocno, to jest kontekst europejski tej audycji, więc dlatego zaczynam od tej Unii, że jakoś mocno jestem zainteresowana. Może zanim przedstawię gości, to posłuchajmy korespondencji Beaty Płomeckiej. Czy gwarantowany dochód to marzenie, złudzenie, absurd, czy też możliwy sposób na rozwiązanie problemów w przyszłości, by zmniejszyć bezrobocie i uprościć system świadczeń socjalnych? Na te pytania nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Po 2 latach okaże się, czy z sukcesem Finlandia wprowadziła eksperyment z bezwarunkowym dochodem gwarantowanym. To interesuje Brukselę. Głos zabrała nawet komisarz zajmująca się zatrudnieniem. Choć Komisja Europejska nie może w tej sprawie proponować żadnych przepisów, Marianne Thyssen pytano o gwarantowanie. Gwarantowany dochód odpowiada, że należy przyjrzeć się każdej inicjatywie, która wzmocni rynek pracy i ochronę socjalną, tym bardziej, że Europa ma duży problem z bezrobociem. Jest ryzyko, że część naszej młodzieży będzie straconym pokoleniem. Bezrobocie to strukturalny problem. Europa nie może sobie z nim poradzić. Rozwiązanie tego problemu to nasze wyzwanie. Debata w Unii Europejskiej na temat gwarantowanego dochodu przetoczyła się już kilka lat temu, kiedy zaczęto bić na alarm, że polityka zaciskania pasa pogrąża społeczeństwa w biedzie. W połowie 2013 roku pojawił się pomysł, by wprowadzić gwarantowany dochód minimalny na terenie całej Unii Europejskiej. Podpisy pod Europejską Inicjatywą Obywatelską zbierali lewicowi politycy. Ta inicjatywa sprowokowała debatę w Unii kilka lat później. W Europarlamencie wciąż mówi się o tym pomyśle. Europosłanka Maidy Delvaux z grupy socjalistów mówi tak. Musimy przyglądać się sytuacji na rynku pracy i przygotować na przyszłość różne scenariusze działań. Jeśli będzie grozić masowe bezrobocie, będziemy zmuszeni pomyśleć o uniwersalnym dochodzie gwarantowanym. Musimy zapewnić godność ludziom i przyzwoitą jakość życia. Być może ten pomysł sprawi, że ludzie znajdą lepszą pracę i bezwarunkowo przyznane im pieniądze nie zniechęcą do tego. Być może ludzie będą bardziej odważni i zaczną pracować na część etatu, realizować pasje i dokształcać się. Tak mówią zwolennicy pomysłu. Przeciwnicy argumentują, że dochód gwarantowany może rozleniwić, o wysokich kosztach całego przedsięwzięcia nie wspominając. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. A w studiu Trójki są ze mną Ignacy Morawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ekonomista, portal Spot Data. Adam Puchejda, socjolog, kultura liberalna. Dzień dobry wieczór. I profesor Ryszard Scharfenberg, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego i Polska Sieć Dochodu Podstawowego. Czyli wiadomo, że będzie za. No ale może... Dobry wieczór. No tak. No przecież nie zdekonspirowałem pana. Ale takie, jako profesor jednak muszę zachować obiektywizm. Tak jest. Dobrze, to najpierw, skoro o tym mowa, no to powiedzmy o faktach, czyli o tym, co to takiego jest właściwie. Na czym polega ta idea? To profesora idea słucham. Jest dość prosta, aby każdy miał zapewnione podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne i był uwolniony od presji ekonomicznej podejmowania każdej pracy po to, żeby utrzymać siebie i rodzinę. Możemy sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę wprowadzone już w Polsce świadczenie 500+. Jeżeli świadczenie 500+ byłoby na wszystkie dzieci, czyli bez kryterium dochodowego na pierwsze dziecko i również na te dzieci, które są w domach... W domach dziecka, to wówczas wszystkie dzieci otrzymywałyby takie podstawowe świadczenie. Dajmy na to, byłoby to właśnie 500. Wyobraźmy sobie teraz, że rozszerzamy to na emerytów, czyli każdy emeryt ma zagwarantowaną minimalną emeryturę, dajmy na to 1000 zł. I pozostaje nam ostatni krok do podstawowego dochodu gwarantowanego, czy bezwarunkowego dochodu gwarantowanego, czyli rozszerzamy w następnym kroku na wszystkie osoby w wieku produkcyjnym, na wszystkie osoby dorosłe, które są w społeczeństwie uznawane za zdolne do pracy i które powinny się utrzymywać z pracy. Ale są nawet takie koncepcje, żeby te pieniądze dostawały także dzieci, prawda? Żeby to nawet jeszcze rozszerzyć. I wtedy tak jak połowa. Powiedziałem, dzieci, emeryci oraz cała reszta. To są wszyscy. Rozumiem. No i właśnie, teraz wszyscy. Dlaczego wszyscy? Rozumiem, że ktoś jest biedny, to może. Może i tak, może to ma sens, ale wszyscy, bogaci, najbogatsi też? Taka sama dyskusja dotyczy 500+. Dlaczego bogate rodziny mają otrzymywać również 500+. No właśnie. I teraz odpowiedź jest taka, że ta podstawowy dochód nie oznacza zniesienia podatków, tylko nadal są podatki i może nawet w niektórych propozycjach sfinansowania te podatki dochodowe rosną. Także jeżeli chodzi o bogatych, to oni i tak zwrócą to, co otrzymają w podstawowym dochodzie. Tak jak teraz osoby nawet zamożne, które dostają na 5 dzieci, załóżmy 500+, i tak więcej wpłacają do systemu, niż z niego dostają. I to samo by dotyczyło. Po co to komplikować? W takim sensie, że musimy odciąć, zrobić kryteria, że tylko dla ubogich, trzeba to sprawdzać, część ubogich jest wykluczona, całe społeczeństwo patrzy na tych ubogich z podejrzliwością. Po co to robić, skoro możemy dla wszystkich, a część i tak to zwróci do systemu. Dziękuję. Proszę, to jest przekonujące według panów, żeby wszyscy dostawali? No. Mnie to nie przekonuje kompletnie. Dlaczego pana nie przekonuje? Dlatego, że bogaci tak mają z czego żyć. A tutaj argumentem jest to, jest ta stabilność, o czym mówiliśmy tutaj, mówiła Beata Płomecka. Ale pan profesor tutaj podaje tak racjonalne argumenty, że bogaci i tak zwrócą te pieniądze do systemu, a system zaoszczędzi na tym, ponieważ cała biurokracja związana z wypłacaniem skomplikowanych świadczeń socjalnych zniknie, bo każdy będzie dostawał jedną kwotę. No tak, ale chodzi o to, żeby przekonać ludzi. Chodzi o to, żeby ludzie mieli poczucie, wyborcy, powiem tak, mieli poczucie, że to jest sprawiedliwe. Myślę, że wielu nie będzie miał takiego jak poczucia. Jak pokażemy, ile bogaci i tak dopłacają do systemu, to wtedy uznają, że jest sprawiedliwe. Co pan o tym myśli? Czy ta idea dochodu gwarantowanego nie jest nowa? Ona się pojawiła w latach 70. i od tamtego czasu co kilka lat ta dyskusja ożywa. W samej Finlandii, gdzie teraz rzeczywiście na wąskiej grupie obywateli testuje się takie rozwiązanie, kilkanaście razy podejmowano próbę jakiegoś ograniczonego wprowadzenia dochodu gwarantowanego. Teraz to jakoś zaskoczyło. Ja myślę, że to po pierwsze to jest idea bardzo kontrowersyjna, po drugie rewolucyjna. Na tyle rewolucyjna, że ja nie wierzę we wprowadzenie takiej idei w jakichkolwiek spokojnych czasach. Ale rewolucje często się jednak udawały. To prawda, ale państwo socjalne, czyli państwo, które gwarantuje obywatelom emeryturę, służbę zdrowia, zasiłek dla bezrobotnych, prawda? Państwo socjalne, instytucje państwa socjalnego powstawały w reakcji na wielki kryzys lat 30. i II wojnę światową. Ale teraz też mamy kryzys. Skala wstrząsu była gigantyczna. To, co się dzieje dziś, w żaden sposób nie można porównać do tego, co było wtedy. Więc wydaje mi się, że to jest ciekawa dyskusja, ale wciąż dyskusja teoretyczna. Gdybym miał powiedzieć jeden argument za, czy dwa argumenty za, które by mnie przekonywały, że to jest ciekawy kierunek myślenia, to powiedziałbym po pierwsze, że to jest zmiana paradygmatu w ogóle podejścia do tego, co człowiekowi się należy. Czy to jest przyznanie, że dochód jest jakby prawem człowieka. Tak? Że na dochód, pewien podstawowy dochód nie musimy zapracować. Że pewien podstawowy dochód nam się należy i koniec, i basta. Tak? Może jeszcze będziemy poruszać to po pierwsze. Po drugie jeszcze dodam, że to może potencjalnie pomagać ludziom zwiększać swój własny kapitał ludzki. Tak? Znaczy, jeżeli ludzie nie muszą myśleć, co zaraz, nie muszą odczuwać takiego pędu do pracy, tak? Że muszę już od razu znaleźć pracę, jaką stracę, mogą więcej zainwestować w rozwój jakichś umiejętności. Mogą mniej się bać podejmować ryzyko. Tak? Czyli załóżmy, zaryzykuję, założę jakąś działalność gospodarczą, jak się nie uda, trudno. No, dostanę ten jakiś minimalny dochód i nie umrę z głodu. Natomiast no, jest oczywiście bardzo wiele argumentów przeciw. No, główny argument przeciw jest finansowy. To jest bardzo kosztowne rozwiązanie. Właśnie o tym jeszcze porozmawiamy za chwilę. Ale chciałbym pana zapytać, pana Adama Puchejdę, bo pan robił wywiad z panią Mariuką Turunen. Bo w Finlandii ruszył pilotażowy projekt odnoszący się do tej idei, chociaż to nie jest zupełnie to samo. Może powiedzmy jakaś różnica najpierw, a potem pana zapyta. No proszę bardzo, jaka jest różnica między rzeczywiście... Finlandii, a tym, o czym my mówimy. Tak, mogą państwo przeczytać na kulturaliberalna.pl 2-3 tygodnie temu robiliśmy cały numer o dochodzie gwarantowanym i sięgnęliśmy do źródeł jakby, czyli chcieliśmy zapytać Finów, dlaczego oni wprowadzają dochód gwarantowany i jak to robią. Tylko trzeba powiedzieć, właśnie, że to jest 2000 osób, prawda? I właśnie tak, tam 2000 osób wylosowanych, osób tam od 28 roku życia do 58 roku życia przez 2 lata będzie dostawało i właśnie nie dochód taki uniwersalny, dochód gwarantowany, tylko częściowy dochód gwarantowany, to będzie 560 euro co miesiąc bez pytania, czy ci ludzie pracują, czy nie pracują. Ale oni są chyba bezrobotni. I właśnie to nie tylko są bezrobotni. Aha. To są ludzie, którzy albo są teraz bezrobotni, albo częściowo byli kiedyś bezrobotni i są w tej bazie, albo pracują na niepełny etat, albo mają niestabilne dochody i ci ludzie zostali wylosowani przez system. Oni nie mogą, to jest też ważne, oni nie mogą odmówić przyjmowania tych pieniędzy. Ciekawe. Oni jakby Finowie postanowili po prostu przyznać tym wylosowanym 2000 osób te pieniądze i sprawdzić, jak one będą zachowywały się na rynku pracy. To znaczy, czy one... I zrobili to z dwóch powodów. Po pierwsze, to była czysta pragmatyka. Pani Mariuka Turunen, która jest odpowiedzialna za ten program w Finlandii, mówiła, że po pierwsze, to jest kwestia tego, że Finowie mają bardzo dużo świadczeń przeróżnych socjalnych. One są bardzo skomplikowane i ludzie, Finowie często nie wiedzą, po jakie świadczenia mają się zgłosić. W związku z tym, chociaż państwo jest hojne, jeśli chodzi o te pieniądze przyznawane, i oni chcieli to ułatwić, to znaczy chcieli, żeby ci ludzie byli pewni, że dostaną te pieniądze. Czyli, a poza tym nie chcieli płacić na tę całą biurokrację związaną z opłacaniem tego systemu. I to jest jeden warunek, znaczy jedna przyczyna, a druga przyczyna taka psychologiczna. To znaczy, żeby ci ludzie zyskali pewność, że dajmy na to, Finowie jakby są wychowani w takim duchu, że jakby oni sami muszą zapracować jednak na swoje pieniądze. W związku z tym państwo im pomaga, ale jeżeli dajmy na to założy się firmę, działalność gospodarczą, to wtedy automatycznie znikają wszystkie dodatki ze strony państwa. I wielu ludzi właśnie kalkuluje, że to im się tak naprawdę nie opłaca, bo dajmy na to, jeżeli ktoś jest stolarzem i pracuje jednym miesiącu ma dochód, w drugim miesiącu nie ma dochodu, w trzecim miesiącu znowu nie ma dochodu, to on może sobie skalkulować, że mu się nie opłaca zakładać tej firmy, nie opłaca mu się tak naprawdę pracować, bo to jest zbyt ryzykowne i lepiej, żeby dostał od państwa te pieniądze. A jeżeli on jakby będzie chciał jednak pracować, to państwo powie mu, albo pracujesz, albo pieniądze. W związku z tym ten dochód ma pozwolić mu, po pierwsze daje mu tę gwarancję, a on dalej pójdzie na rynek pracy. Przynajmniej takie jest założenie. Czyli jeżeli pracę podejmie, to on dalej będzie dostawał, to i tak będzie dostawał. Tak. Ile to jest euro? Jeszcze proszę. 560 powtórzyć. Euro. To jest tyle. I tutaj też jest taka ważna rzecz, że ja zapytałem, dlaczego to jest, dlaczego 560 euro, a nie na przykład 1500 euro. Finowie też uchodzą i są raczej bogatym społeczeństwem. Nie ma tam raczej kryzysu takiego jak w innych krajach. Przynajmniej nie jest tak dotkliwy. I odpowiedział, że odpowiedź już mi tak, że właśnie Finowie nie chcieli zniechęcać ludzi do pracy. Nie chcieli na przykład dać im 1500 euro, co w Finlandii wystarczy na dobre życie w miarę. Tylko chcieli właśnie zachęcić ich do aktywności. Czyli uważają, że to pobudzi ludzi do pracy. To z jednej strony da im gwarancję jakiegoś bezpieczeństwa, a z drugiej strony to jest na tyle niska kwota, że ona ich nie zniechęci do szukania pracy. Dobrze, to tu są dwa ważne wątki moim zdaniem. Jeden to jest rodzaj argumentów użytych przez Finów. To jest argument pragmatyczny, jak pan powiedział. I taki psychologiczny, tak. Ale z drugiej strony są argumenty natury etycznej, prawda? Systemowej. To pewnie nawet byłyby trzy grupy argumentów. Ale może o tym zaraz powiemy, ale jeszcze, żeby to dopełnić jakoś. Właściwie nie wiem, co ten test da. Czy on w ogóle, co z niego może wyniknąć? To jest 2000 osób przez 2 lata, prawda? No i właśnie no i koniec. No i to jest, czy tam można wtedy zbadać sensowność tego rozwiązania na skalę taką ogólnokrajową? Nie wiem. To ja jeśli mogę tylko dodać tu jedną kwestię. Finowie rzeczywiście się boją po pierwsze ogromnej takiej aktywności medialnej, tego, że mnóstwo dziennikarzy z całego świata dzwoni do nich i pyta, jak ci ludzie się zachowują, bo się zwyczajnie obawiają, że to naruszy ten eksperyment i ludzie po prostu przestaną się zachowywać jakby swobodnie, naturalnie, bo będą się czuli obserwowani. W związku z tym Finowie w ogóle się nie kontaktują z tymi ludźmi, dają im święty spokój na 2 lata, zgłoszą się do nich za 2 lata. A to jest jeden problem. A drugi problem jest taki, że rzeczywiście obawiają się, co się stanie z tymi ludźmi, jeżeli dajmy na to rząd, bo to jest rządowy program. Jeżeli rząd się zmieni? Rząd zmieni zdanie i po 2 latach ten program zamknie. A nawet wtedy, gdyby dwa lata trwał ten program, to i tak 2000 osób, a nie cały kraj, prawda? No tak, ale gdyby się okazało, że ci ludzie, to jest jakby kwestia taka też moralna dotycząca tych ludzi, znaczy no to prawda. Ci ludzie jakby po 2 latach, dajmy na to, że to się uda, oni się przyzwyczają, zyskają pewną pewność, i po 2 latach program się kończy i do widzenia. Jakby wracamy na stare śmiecie. Prawda? Jakie są jeszcze inne argumenty dotyczące tej idei, czyli dochodu gwarantowanego? Mówiliśmy, to cały czas mówimy o pragmatyce, o pieniądzach. No ale to są też argumenty etyczne. Jakie? Niektórzy odwołują się do praw człowieka. Każdy ma prawo do życia i do wolności, do realizowania tego swojego życia tak, jak uważa to za słuszne. I danie wszystkim takiego podstawowego bezpieczeństwa jest, wydaje się, przekonującym argumentem, że wtedy to prawo w najlepszy sposób zostanie zagwarantowane. Jeżeli uwarunkowujemy to jakoś, narzucamy pewien styl życia ludziom, no to wówczas wpływamy, a przynajmniej ograniczamy nieco, a szczególnie jeżeli to robimy, mówiąc, że dostaniecie środki na podstawowe potrzeby, jeżeli będziecie tak się zachowywać albo inaczej. I tutaj można by uznać, że to, co prawda ten argument też nie jest taki mocny ze względu na to, że mamy rozbudowany zestaw praw człowieka, Europejską Kartę Społeczną, zrewidowaną Europejską Kartę Społeczną, pakty też ONZ-owskie i tam jest ustanowione prawa do różnych rzeczy, na przykład prawo do odpowiedniej opieki zdrowotnej, prawo do zabezpieczenia społecznego i tak dalej. Ale te dokumenty nie są interpretowane przez międzynarodową społeczność prawników czy tych europejskich prawników jako dokumenty, z których wynika, że powinniśmy, że każde społeczeństwo powinno mieć rozwiązania tego typu, jak o którym tu mówimy, wynika z tego, że powinny mieć pomoc społeczną, ubezpieczenie społeczne, usługi dobrze rozwinięte, czyli takie systemy, jak mają obecnie państwa dobrobytu, czy państwa opiekuńcze. No właśnie, to kolejne pytanie. Czym ten system byłby lepszy od państwa dobrobytu, od państwa opiekuńczego? No, państwo opiekuńcze nie jest bytem takim zastygłym, czyli rozwijało się po II wojnie światowej na Zachodzie. U nas była taka wersja trochę bardziej produktywistyczna w PRL-u, ale ono się rozwijało na Zachodzie i później nastąpiły lata 70., dyskurs o kryzysie państwa opiekuńczego i rozmaite reformy, które niektórzy interpretują jako rozbijanie tego państwa, rozmontowywanie tego państwa, wprowadzanie takich regulacji, których wcześniej nie było i w związku z tym to powoduje... Czyli to byłaby kolejna faza rozwoju państwa opiekuńczego. To tak? Mógłbym powiedzieć tak, że ponieważ to stare państwo opiekuńcze nie pasuje do nowego świata globalizacji, no, trzeba coś zmienić i tak dalej, to musimy mieć coś nowego, co będzie lepiej dostosowane i tutaj jest propozycja między innymi. No tak. Aha, proszę bardzo. Myślę, że popularność tej propozycji dochodu gwarantowanego w ostatnich latach podążała równolegle z rozprzestrzenianiem się dyskusji na temat przyszłości pracy i robotyzacji. Tak, to jest też taki popularny temat bardzo. Są takie tematy, które dominują nagle debatę publiczną. Przychodzą, trwają, rozgrzewają umysły, a później znikają. No, niekoniecznie, robotyzacja nie zniknie. Nie, robotyzacja nie zniknie, ale wydaje mi się, że jesteśmy w szczycie teraz jakby przejęcia wyborców i obywateli tym tematem. Natomiast trzeba przyznać, że to jest kwestia ostatnich paru lat, kiedy zaczęto mówić o inteligentnych robotach, tak? Pojawiają się na przykład autonomiczne samochody i tego typu maszyny, które, jak wielu ekonomistów wskazuje, mogą zabrać część pracy pracownikom i ta praca będzie nie do odzyskania. Znaczy ta rewolucja maszyn, są takie argumenty, będzie się różniła od tej pierwszej rewolucji przemysłowej XVIII i XIX wieku, która jednak nie zabrała ludziom pracy w końcu. Że tym razem jednak... ponieważ maszyny będą wykonywały też zadania, które dzisiaj są zadaniami umysłowymi, to już jakby nie będzie sposobu, żeby przystosować człowieka do nowych zadań i sporo osób w ogóle pozostanie bez pracy. Często pojawiają się takie argumenty. I wraz z pojawianiem się tych argumentów przychodzi idea dochodu gwarantowanego, że skoro część osób nie będzie miała pracy, to zagwarantujmy ten dochód bez względu na to, czy ktoś tą pracę ma, czy nie. Wydaje mi się, że te dwie dyskusje są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Ale czy ten... Nie byłoby popularności idei dochodu gwarantowanego, gdyby nie dyskusja o robotyzacji. I moim zdaniem I na razie... I to jest mocny argument? Na razie moim zdaniem jeszcze nie, bo jeszcze nie ma przekonujących dowodów na to, że roboty rzeczywiście zabierają pracę ludziom. Ja się zgadzam, że argumenty w tej dyskusji są mocne, tak? To znaczy rzeczywiście robotyka i robotyka i w ogóle systemy informatyczne bardzo mocno posunęły się do przodu w ostatnich 10 latach. Tak? 15 lat temu powiedziano by, że samochód autonomiczny nie może istnieć. Mhm. To jest jednak nieschematyczne zachowanie, komputer nie jest w stanie się coś takiego zaangażować. Ale dziś, jest w stanie. Dziś okazuje się, że jest w stanie. Czyli ta robotyka posunęła się bardzo do przodu, więc ja zgadzam się, że są argumenty, ale to są wciąż argumenty teoretyczne. Na razie nie widzimy w praktyce zabierania ludziom pracy przez komputery. Wydaje mi się, że większy wpływ na niepewność na rynku pracy ma globalizacja, otwarcie na handel z rynkami wschodzącymi i osłabienie związków zawodowych niż robotyzacja. Mhm. Ale to, co chciałem powiedzieć, podkreślić, to powiązanie tych dwóch dyskusji. Właśnie dyskusji o rewolucji maszyn, jak to się mówi, czwartej rewolucji przemysłowej, jak to popularnie teraz się określa. I właśnie rynku, i problemów rynku pracy. To jeszcze jedno. Aha, jedna, proszę bardzo, na przykład mnie ostatnio zadziwiło, że w Japonii jedna z firm ubezpieczeniowych inwestuje w pełną automatyzację takiego zawodu jak broker ubezpieczeniowy. I oni kupili chyba od IBM-a prawa do wykorzystywania ich sztucznej inteligencji, Watson ona się bodajże nazywa. I to było, tak to przedstawiono w mediach, że po prostu oni zdecydowali się, że wymienią wszystkich ludzi na tą sztuczną inteligencję. I zrobili już to? Watson. Już to zrobili? Wydaje mi się, że tak to w mediach było, tak jakby zdecydowali się, że będą, że to decyzja zrobią. Zapadła. Tak, że decyzja zapadła. To więc to oznacza, że coś takiego jak broker ubezpieczeniowy, no pewnie słuchacze mało wiedzą, co oni robią, ale nie jest to... Nie, właśnie, nie jest to jakiś typowy zawód, o którym byśmy myśleli, że będzie łatwo go zastąpić. Mhm. Dobrze, argument, pytanie. Czy to nie jest ślepy zaułek? To znaczy, być może lepiej jest subsydiować miejsca pracy, czyli rozwój, prawda? A nie dawać wszystkim pieniądze darmo. Dlaczego akurat to miało być lepsze rozwiązanie? To jest dość dyskusja interesująca pomiędzy zwolennikami gwarantowanego dochodu i zwolennikami gwarantowanej pracy. Czyli, co prawda, jak tu nałożymy ten scenariusz, że pracy będzie coraz mniej i nie będzie nowych prac, które będą zastępowały te stare, to będzie coraz trudniejsze znajdowanie jakichś takich sztucznych zajęć dla ludzi, za które im zapłacimy, bo nazwiemy to pracą. No, ale mogą się pojawić zupełnie nowe zawody, zupełnie nowe zajęcia, takie, których jeszcze jednak te roboty nie zrobią. No to zakładamy, że ten scenariusz braku pracy się nie zrealizuje. Mhm. I wówczas pytanie, czy w ogóle będziemy potrzebowali gwarantowanego zatrudnienia, czy gwarantowanego dochodu. Natomiast rzeczywiście w obszarze rozwiniętych państw dobrobytu są takie programy, które na przykład zatrudniamy osoby z niepełnosprawnościami, subsydiujemy ich zatrudnienie, tworzymy nowe instytucje, na przykład zakłady aktywności zawodowej, w których te osoby są zatrudniane. Więc to myślenie w kategoriach subsydiowania, tworzenia miejsc pracy, jeżeli ich nie ma dla pewnych kategorii osób, jest, sądzę, dość popularne. No niemniej jednak, jeżeli moglibyśmy się zastanawiać, no co jest lepsze, czy tak właśnie tworzyć te sztuczne miejsca pracy, które niekoniecznie są wydajne i ludzie niekoniecznie się czują, że robią sensowne w nich rzeczy, czy też raczej zagwarantować im dochód i zostawić sprawy ich własnej inwencji i tego, co chcieliby w życiu robić. No to rozwiązanie też jest kontrowersyjne, jak tu mówiliśmy, chociaż ta kontrowersja tutaj w studiu jakoś bardzo nie wybrzmiewa, jak sądzę. Znaczy, bo tutaj pojawia się też ten argument znany od czasów słynnej książki Piketty'ego, że dochód z renty od kapitału rośnie znacznie szybciej niż dochód z pracy, prawda? Tak. Czyli można mieć pracę, ale ona jest coraz mniej warta tak naprawdę i w związku z tym a poza tym ten kapitał to jest też na przykład patenty, to są własność intelektualna i w krajach takich jak Ameryka, gdzie nierówności są znacznie większe niż dajmy na to w Polsce, to wpływa na to, że coraz bogatsi są jeszcze bogatsi, a coraz biedniejsi są jeszcze biedniejsi, chociaż pracują, prawda? Jakby albo, czyli innymi słowy, ta praca tak naprawdę nie przynosi tak dobrych, tak wysokich dochodów, żeby warto było pracować, innymi słowy, albo też jest to praca w jakimś sensie, no powiedzieliśmy tak, ogłupiająca, prawda, albo urągająca godności człowieka. To są najgorzej opłacane zawody, poza tym też... Prekariat, na przykład, zjawisko prekariatu. Nie tylko prekariat, prawda, ale jakby to jest coś takiego, że to już w Polsce widzimy, że jest coraz więcej prac, których nawet Polacy nie chcą dzisiaj wykonywać, wykonują imigranci, a już na Zachodzie to już w ogóle jest wszechobecne. Także jest pytanie takie, to nie tylko jest kwestia pracy, bo jakby produktywność rośnie jednak, prawda? Znaczy pracujemy jednak coraz lepiej, tylko tego, czy dostatecznie dużo pieniędzy możemy z tej pracy otrzymywać. Możemy mieć, to przecież widzimy, to możemy mieć nawet 3 fakultety, ale zarabiać bardzo mało. I rozumiem, że gwarantowany tego też nie rozwiąże. No ale rozumiem, że on miałby dać taką gwarancję, takie bezpieczeństwo, jakąś bazę, że to się stanie. No i to się zgadzam, a jeszcze dochodzi do tego ta automatyzacja. To się staje coraz tematem politycznym, bo na przykład we Francji Benoît Hamon, czyli kandydat socjalistów na prezydenta, właśnie proponuje wprowadzenie, jakby to też w tym felietonie było powiedziane, że w Europie już toczą się takie debaty, właśnie wprowadzenie dochodu gwarantowanego i podatku od robotów. Mhm. Prawda? Czyli żeby jednak jakoś chronić człowieka po prostu przed tym, żeby on mógł pracować, jakby był zadowolony i miał satysfakcję z tej pracy, jaką wykonuje. Właśnie nie dotknęliśmy w ogóle problemu kosztów, skąd się wezmą pieniądze na ten projekt, gdyby on miał zostać zrealizowany. O tym może za chwileczkę porozmawiamy, bo jeszcze mamy jedną korespondencję z Londynu tym razem I to jest bardzo ciekawa rzecz, dlatego że tam będzie mówił Guy Standing, czyli jeden z takich najważniejszych orędowników tego rozwiązania. I on jest twórcą tego terminu prekariat, który już właściwie doskonale wiemy, co to takiego jest. No ale może posłuchajmy tej korespondencji. Punkt wyjścia analizy Guy'a Standinga to nierówności globalne, ale widoczne doskonale w Anglii. Anglii, która rozpadła się po reformach Margaret Thatcher na dwie gospodarcze części. Zamożne południe i pozostającą w tyle północ. Stary system dystrybucji dochodu na zachodzie rozpadł się na kawałki. Dziś odsetek dochodu z kapitału w formie renty rośnie, a odsetek dochodu z pracy spada. Efektem są nierówności bez precedensu. Które narastają. Wszystko to tworzy zdaniem mojego rozmówcy klasę prekariatu, ludzi w ciągłym rozchwianiu, niepewności. Łączy ich poczucie beznadziei, idą na studia, mają nadzieję na karierę i na to, że będą piąć się w górę, ale odkrywają, że nie mogą tego zrobić i że nie mają na to szans. Rozwiązanie? Skoro świat się zmienił, skoro wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu, trzeba dać ludziom coś trwałego, dochód podstawowy. Brzmi pięknie? Wcale nie, mówi profesor Patrick Milford z Cardiff University. To nie zadziała, bo zniechęca do pracy. A jest też drogie dla tych, którzy wchodzą w wyższe widełki podatkowe, bo to oni muszą całą sprawę fundować. Pomyśl sam, ty, ja, słuchacze, wcale nie siedzielibyśmy z założonymi rękami po tym, jak dostalibyśmy to 400 euro miesięcznie. Chcielibyśmy właśnie polepszyć jeszcze swoją sytuację. Podstawowe bezpieczeństwo daje ludziom pewność, poczucie przynależności, dodaje dynamizmu i zwiększa przedsiębiorczość. To rzeczy, których nie mają ludzie w stanie chronicznej niepewności. Martwi mnie, że ktoś wali się nad tym zastanawia. To byłoby bardzo drogie. Wiadomo, komunizm popularny jest w Szkocji. Oby Walia nie poszła tą samą drogą ku potwornie drogiemu socjalistycznemu eksperymentowi. Moim zdaniem to zaoszczędziłoby właśnie pieniądze. Dzisiejszy system wymaga ogromnej biurokracji związanej z wielkimi nakładami. Rządy subsydiują bogatych i korporacje. Ja przekonuję, że w ten sposób zamożni dostają coś za nic. Gdybyśmy się tego pozbyli, gdybyśmy wykorzystali zaoszczędzone pieniądze na dochód podstawowy, wyszlibyśmy na plus, a w dodatku sprawili, że pomagamy tym biedniejszym. To kwestia priorytetów politycznych. Na Wyspach idea dochodu podstawowego nie jest nowa. Bardzo podobną koncepcję dochodu obywatelskiego prezentowali w ostatniej kampanii parlamentarnej Zieloni. Rok później największy brytyjski związek zawodowy United przyjął uchwałę określającą dochód podstawowy jako rozwiązanie preferowane. W zeszłym tygodniu gruchnęła z kolei wieść, że jedna z dzielnic Glasgow chciałaby ufundować program pilotażowy, żeby sprawdzić, czy idei można powiedzieć aj. Tyle że Guy Standing mówi nam, że po tym jego marzenie wydaje się bardziej odległe. This means that the UK has voted to leave the European Union. People out of anger. Ludzie ze złości, że rząd obniża im świadczenia, zagłosowali za Brexitem. Wszystko przez poczucie zagrożenia. Tragedia polega na tym, że kolejne cięcia nadchodzą i uderzą właśnie w tych ludzi żyjących w niepewności już dziś. Z Londynu dla Trójki, Adam Dąbrowski. A w studiu Trójki są, przypomnę, profesor Ryszard Scharfenberg, Adam Puchajda i Ignacy Morawski. No to teraz o pieniądzach porozmawiajmy. Tutaj pan powiedział, że ten komentator brytyjski, profesor ekonomii, że to jest socjalistyczny pomysł, który jest zbyt kosztowny, żeby w ogóle można serio ten pomysł traktować. No skąd wezmą, skąd pieniądze będą pochodziły, żeby sfinansować ten dochód gwarantowany? Są co najmniej trzy źródła. Po pierwsze, dochód gwarantowany zastąpi wiele świadczeń, które mamy, więc to, co wydajemy na te świadczenia, będzie wydawane na dochód podstawowy. Drugie źródło to są podatki. Część czyli bierze się... Czyli wzrosną podatki. No, wzrosną, ale też jest wiele ulg podatkowych w systemie. Z wielu tych ulg korzystają niespecjalnie najbiedniejsi. W związku z tym uszczelnianie systemu podatkowego, tak jak teraz widzimy, no VAT i tu do jakieś dodatkowe może środki. Stąd też nie tylko podwyższanie podatków, ale również uszczelnianie i usuwanie rozmaitych ulg i zwolnień. A jak bardzo te podatki wzrosną, to wiadomo? Ja pamiętam, że w Wielkiej Brytanii, jak próbowano, próbowano to wymyślić, to pojawiało się 40%, podatek 40%, o ile dobrze pamiętam, liniowy. Liniowy podatek 40% dochodowy. Liniowy 40%. Tak, więc to jest, jeżeli ktoś pomyśli, no, czy to będzie redystrybucja, no to im bardziej zamożnym jesteśmy krajem, no to tym bardziej jest możliwość redystrybuowania tego dochodu, tak żeby ci, którzy będą zamożni, jednak będą wpłacali do systemu, a ci, którzy są ubożsi, będą z niego otrzymywali. I to jest drugie źródło. Drugie, tak? Źródło. I trzecie? Trzecie źródło, niektórzy też uważają, że można finansować dochód podstawowy z dodatkowej kreacji pieniądza. A co to znaczy? To pojawia się przy luzowaniu, tak zwanym, to jest termin techniczny, luzowanie to ilościowe. To miało być załóżmy w takim uproszczeniu, drukowanie pieniędzy, ale nie danie tych pieniędzy ludziom, tylko bankom, żeby banki zwiększyły akcję kredytową i pobudzały gospodarkę. Więc tu jest taki ruch w Wielkiej Brytanii, positive money się nazywają, i oni mają pomysł taki, dlaczego dawać te pieniądze bankom, lepiej dać je gospodarstwom domowym poprzez dochód podstawowy i wtedy gospodarstwa domowe wydadzą, tak jak teraz się też argumentuje za 500+ w kontekście makroekonomii, wydadzą je i w związku z tym one będą pobudzać lepiej gospodarkę niż to poprzez via banki i kredyt. A poza tym mamy tą finansjalizację, czyli coraz więcej tej finansowej ekonomii oderwanej od realnej ekonomii. Jak to powiększamy jeszcze poprzez dofinansowywanie banków. A to dofinansowanie banków jest właśnie z kreacji pieniądza. Ale Ignacy Murawski, proszę. A propos tego, czy można sfinansować to drukiem pieniądza, ja jednak uważam, że nie, że to jest nie, zupełnie niemożliwe. Częściowo, ale jak nawet, zabraknie z tych innych. Ale nawet częściowo. Ja generalnie uważam, że co do zasady przekazanie ludziom gotówki, wydrukowanej gotówki w czasach kryzysowych nie musi być najgorszym pomysłem. To nawet bardzo liberalni ekonomiści sprzyjali takiemu rozwiązaniu, Ben Bernanke, na przykład znany amerykański ekonomista, który do niedawna był prezesem amerykańskiego banku centralnego, sprzyjał takiej polityce, ale to można robić tylko w czasach kryzysowych, kiedy sektor prywatny nie chce wydawać pieniędzy, tak? Czyli ludzie trzymają gotówkę, nie chcą jej wydawać, bo się boją. No to chodzi o to w bardzo dużym uproszczeniu, żeby tej gotówki dać im jeszcze więcej, żeby ich przekonać, że gotówki nie trzeba trzymać, bo jest jej dużo, tak? Ale no to może zadziałać krótkookresowo w celu pobudzenia popytu, czy też zwiększenia inflacji, jeżeli jej nie ma. Ale to nie może być trwałe źródło finansowania czegokolwiek. Tutaj mówimy o trwałym procesie. Mówimy o trwałym procesie, który musi być redystrybucyjny. Ja bym pominął pieniądz w ogóle, myślenie o pieniądzu w tej dziedzinie. To jest przekazanie dóbr i usług przez jednych innym. Tak? Jedni mają jakieś dobra i dostęp do usług, które muszą przekazać innym. To typowa redystrybucja. Ja myślę tak, że w tym ciekawym bardzo materiale z Londynu, w którym wypowiadało się dwóch profesorów, jeden za ideą dochodu gwarantowanego, drugi przeciw, padło wiele ciekawych argumentów. Jeden argument, który powtarzany jest bardzo często, jest taki, że to zniechęca do pracy. Jeżeli damy ludziom pieniądze, bez względu na to, czy pracują, czy nie, to oni będą chcieli pracować. I to pytanie, czy tak jest. Najprostsza odpowiedź byłaby taka, że sprawdźmy. No, ale nie da się tego sprawdzić. Zajrzyjmy do wyników eksperymentów. Problem w tym, że bardzo trudno jest to sprawdzić. Trzeba by wprowadzić takie rozwiązanie. Nawet taki eksperyment w Finlandii, jak jest prowadzony, on jest jednak prowadzony na 2 lata, czyli to nie jest czysta sytuacja dochodu gwarantowanego, bo ci ludzie wiedzą, że dochód stracą w końcu. Natomiast są pewne eksperymenty, które są zbliżone do takiej czystej sytuacji. Na przykład prowadzone były badania na ludziach, którzy wygrali w loteriach. Tak? Wygrali w takiego polskiego totolotka. Mhm. No bo oni to są ludzie, którzy dostają duży zastrzyk gotówki, nie muszą pracować i pytanie, co robią. No więc różne tego typu eksperymenty, takie udające jakąś sytuację dochodu gwarantowanego. I generalnie wyniki tych badań są takie, że przy zastrzykach dochodu czy też gotówki, które są niskie lub umiarkowane, nie ma raczej zjawiska rezygnowania ludzi z pracy. Czyli mówiąc w uproszczeniu, wzrostu lenistwa. To znaczy, to jest argument za dochodem. Tak, to by był argument za. To nie jest tak, że ludzie jak dostają jakiś umiarkowany, niezbyt wielki zastrzyk gotówki rezygnują z pracy. Mhm. Raczej tak nie jest. Chyba, że wygrywają milion, prawda? Tak, no jeżeli ktoś wygrywa milion. Wygrywają milion, też pracują. Moim zdaniem myślenie, taki argument, że dochód gwarantowany nie, bo to zniechęca do pracy, ja jakby mimo że nie jestem wielkim zwolennikiem tego, to jakby to myślenie odrzucam. Natomiast moim zdaniem aktualny jest argument kosztów tego całego przedsięwzięcia, które byłyby ogromne, większe wydaje mi się niż wydaje się zwolennikom. No w Polsce to by kosztowało 400-500 miliardów złotych. A skąd wiadomo? Tak, no przemnóżmy 500 zł dla każdej osoby poniżej 16 czy 18 roku życia i 1000 zł dla każdej osoby dorosłej. No to wychodzi około 400 miliardów skarbów. Tak, ale to, ale część, nie, moment. Ale możemy część, ja część rozumiem. Część pieniędzy zostanie zaoszczędzona. Koszt brutto, bo no netto właśnie. To właśnie ile ale nam się ja, uda jednak z tych no dodatkowych reform. Nie da się tego szacować. Ale ja rozumiem, że częściowo zrezygnujemy z innych wydatków, ale nawet niech to będzie połowa dodatkowo tej kwoty. Są ogromne koszty, więc ja generalnie uważam, bo pan się też powiedział, pan pytał się wcześniej, że tu nie ma takiej gorącej wymiany jakichś zdań, bo ja uważam, że to jest dyskusja teoretyczna. Teraz się dopiero zaczyna. Bo to jest dyskusja teoretyczna. Moim zdaniem to wprowadzenie tego rozwiązania jest nierealne ze względu na koszty finansowe, to po pierwsze, a po drugie nie żyjemy w społeczeństwie, w którym są ludzie, którzy de facto żyją w jakiejś skrajnej nędzy, a jeżeli są tacy ludzie, to mamy spokojnie instrumenty, żeby im pomagać. Dochód gwarantowany nie jest rozwiązaniem na prekariat. Nie jest rozwiązaniem problemu prekariatu. Tak? Czyli braku dostępu do stałej, dobrej pracy. Jakie byłoby rozwiązanie? Mnie bardziej, jeżeli chodzi o takie rozwiązania, powiedzmy alternatywne, nowatorskie, przekonywałoby w jakiś sposób stymulowanie powstawania miejsc pracy. Nie wiem, może dotowanie miejsc pracy. Kiedyś noblista Edmund Phelps napisał taką książkę Praca za płacę bodajże. Ona w Polsce też wyszła. Czy płaca za pracę. Już nie pamiętam, jaka kolejność była, ale idea jest taka, że ludzie muszą pracować. Bo to nie dochód jest jakby... Nie wystarczy, że ludzie mają dochód, ale praca jest pewnym przeznaczeniem człowieka. Człowiek chce się czuć doceniony, że dostaje dochód za coś, a nie za nic. Tak więc i rzeczywiście, i on przyznawał, że może być problem z pracą w społeczeństwie, które jest coraz bardziej społeczeństwem skomputeryzowanym, zrobotyzowanym. I twierdził, że można by dotować powstawanie miejsc pracy. I to był jego taki pomysł, który się chyba nie przyjął jakoś szeroko, ale tak samo dochód gwarantowany się nie przyjął szeroko w ekonomii. To jest naprawdę nisza niż... No tak, no ale jednak tego Standinga się zaprasza do Davos, no tak, prawda? Ale wie pan, no to nie jest tak, że to jest jakaś kompletna aberracja. Ale to są... no być może to jest, tak, ale to rozwiązanie się zaczyna brać poważnie, dlatego o tym rozmawiamy. Prawda? Dobrze, to może ja jeszcze jest mało czasu, ale gdyby państwo chcieli zadzwonić, to ja zapraszam. 7 trójek i Adam Puchejda teraz, proszę tak, bardzo. Tak, ja tylko chciałem tylko, to tak, wydaje mi się, że to ten symboliczny taki gest zaproszenia Standinga do Davos chyba właśnie oznacza, że to jest część takiej debaty w ogóle o reformie kapitalizmu i tak naprawdę o tym, że należy coś zmienić, bo jednak społeczeństwa na przykład wybierają rządy populistyczne. No właśnie, to jest ciekawy argument. Prawda? To jest jedna rzecz. A druga, że ta dyskusja nasza tu chyba pokazuje ten argument o tym, że żeby ludzie się nie byli leniwi, żeby chcieli pracować i tak dalej, to raczej przestajemy dyskutować o kwestiach finansowych, czy też ekonomicznych w liczbach, tylko bardziej o kwestiach społecznych i takich antropologicznych, tak, prawda? I myślę, że tutaj też pojawia się taki ważny argument, który Standing częściowo wypowiedział w tym felietonie, w licznych wywiadach też o tym mówi, żeby ludzi traktować jak dorosłych, nie jak dzieci. To znaczy, żeby dawać im wolność, wolność wyboru i wolność decydowania o swoim własnym życiu. I wolność jakby, jeżeli, dajmy na to, nie mają pieniędzy i też wolność i też takie traktowanie ich w sposób godny, to znaczy, jeżeli nie mają pieniędzy, nie mają pracy, to żeby na przykład nie musieli do pomocy społecznej pukać i całą papierkową robotę wykonywać i tłumaczyć z każdego tak naprawdę swojego przychodu, żeby dostać jakieś dofinansowanie, żeby im tego oszczędzić. I żeby oni jakby poczuli się, że to jest taka pomoc dla nich, która ich ma zmotywować. To jest to, co Finowie robią, jak sądzę. Ona ma ich zmotywować do lepszego działania dla nich samych. A jednocześnie czują się zaopiekowani, prawda? Jakby tutaj dwie rzeczy są jednocześnie spełniane. Aha. Zresztą to ciekawe, co pan powiedział. To jest inna koncepcja wolności niż ta, do której jesteśmy najczęściej jakoś przywiązani, prawda? Znaczy tu chodzi, przede wszystkim chodzi o to, żeby zlikwidować taki paternalizm państwa. To znaczy, że państwo, ono owszem, i nie tylko państwo, ale też instytucji, prawda? Że to nie chodzi tylko o to, żeby ludzi jakby pokierować, jak oni mają działać, tylko żeby oni sami mogli funkcjonować lepiej. I nie tylko paternalizm ze strony państwa, ale i urzędników, które zatrudnia to państwo, ale również podkreśla się tu wątek paternalizmu, który może wystąpić w rodzinach, szczególnie jeżeli kobiety są zależne finansowo od mężczyzn, od mężów. A też jeśli chodzi o miejsce pracy, kiedy to jesteśmy bardzo zależni w związku z tym, że nie mamy takiej gwarancji zaspokojenia podstawowych potrzeb, jesteśmy zależni od pracodawcy i w związku z tym pracodawcy mogą to mieć pokusę wykorzystywania przeciwko nam. Ja wiem, że zostało mało czasu, ale żeby być uczciwym, no, postanowiłem, że państwo dopiero teraz będą mieli szansę do nas zadzwonić. Chcieliśmy dokładnie przedstawić tę ideę z różnymi za i przeciw. Pan Piotr, bardzo proszę o krótką wypowiedź. Dobry wieczór, witam pana i słucham. Dobry wieczór, witam panów i wszystkich słuchaczy. Panowie, zabrakło mi w całej tej audycji jednej kwestii, a mianowicie faktycznej, rzetelnej odpowiedzi na to, skąd mają pochodzić te pieniądze, bo pieniądze nie biorą się z drukarni i po przepuszczeniu i wypraniu ich przez banki, tylko pieniądze biorą się z pracy i z produktu. To jedna rzecz, a druga, czy panowie sobie zdają sprawę z tego, że wprowadzenie czegoś takiego jak dochód gwarantowany na jakimkolwiek poziomie natychmiast odbije się na rynku takim echem, że na przykład chleb będzie kosztował 30 zł i ten dochód gwarantowany i tak nie wystarczy na zabezpieczenie tych rzeczy, o których panowie mówią. Brzmi to bardzo szlachetnie, brzmi to bardzo pięknie, natomiast rynek zawsze reaguje na to, co się na nim dzieje i jak się w niego pompuje pieniądze bez pokrycia, odchodzące z drukarni, co sugerują panowie, to po prostu rynek zareaguje tak, że te pieniądze nie będą miały żadnej wartości. I oby ten chleb po takiej inżynierii kosztował tylko 30 zł. Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Ja panu przerywam, ale jasny jest pański argument. Moim zdaniem on jest bardzo ciekawy i brzmi mocno. Co panowie na to? Panie profesorze. Pan się skoncentrował na tym trzecim źródle, o którym wspomniałem. Więc nie było tak, że my jesteśmy tutaj tylko za tym źródłem i wręcz podkreślaliśmy nawet, że jeżeli już, to jest redystrybucja. Tak, tak. Natomiast pytanie, skąd się bierze inflacja i czy będzie wzrost cen i tak dalej, no to musielibyśmy wejść w szerszą dyskusję. W szczególności nie chodzi o zwykłą inflację, co raczej panu chodzi o hiperinflację i to hiperinflacja zwykle jest problemem o charakterze gospodarczym. I tutaj ze względu na to, że trudno jest zasymulować to rozwiązanie, szczególnie gdyby ono było wyłącznie finansowane z kreacji pieniądza. Dajmy na to, byśmy zastąpili kreację, jaką mamy, tą kreacją poprzez gospodarstwa domowe, to co wtedy by się wydarzyło? Jest to bardzo trudne do wyobrażenia i do symulowania. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczywiście występujące hiperinflacje w historii, no to one nie były związane z tym, że postanowiono wprowadzić dochód podstawowy, tylko z innymi wydarzeniami, z wojnami na przykład i tym podobnymi. No tak, to prawda, ale wtedy nie było tego rozwiązania, więc trudno było sprawdzić. Proszę bardzo, ja zgadzam się, tak jak już mówiłem wcześniej, z argumentem, że jest to rozwiązanie, na które ciężko będzie znaleźć finansowanie. Natomiast jeżeli chodzi o inflację, załóżmy, że już wprowadzamy to rozwiązanie, to nie wydaje mi się, żeby inflacja była jakimś szczególnie wielkim problemem. Znaczy na pewno, ja rozumiem, że będzie taki mechanizm, bo inflacja się pojawi, jeżeli wzrosną w sposób niekontrolowany płace. Na pewno płace wzrosną, ale to nie będzie wzrost niekontrolowany. Raczej nie dojdzie do takiej spirali żądań płacowych. Wydaje mi się, że po prostu dochód generalnie dzieli się na zyski firm i płace w uproszczeniu. Tak? Że zwiększy się udział płac, zmniejszy się może udział zysków firm i to przejściowo może wywołać wzrost cen wyższy niż powiedzmy średnio. Ale byłoby to zrekompensowane, wyobrażam sobie, jednak wzrostem nominalnych wynagrodzeń. Więc inflacja moim zdaniem nie będzie tu kluczowym problemem. Natomiast zgadzam się, że ważnym problemem jest źródło finansowania. I dlatego ja powtarzam już któryś raz, że moim zdaniem to jest teoretyczny tylko pomysł, nie wejdzie w życie, chyba że będzie jakaś naprawdę bardzo kryzysowa sytuacja i dojdzie do rewolucji. Ignacy Morawski, dziękuję. Adam Puchejta, dziękuję. Profesor Scharfenberg, jeszcze słówko, dziękuję. Jeśli pan ma. Ma pan jakąś drobną puentę? To jest dłuższa droga. Nie mówimy o tym, że już jutro ktoś wprowadzi w Polsce, tylko mówimy o dłuższym procesie i różnych scenariuszach, które mogą sprzyjać temu, że takie rozwiązania będą bardziej realistyczne w innych warunkach, które może nastąpią za 10-20 lat. Staraliśmy się państwu przedstawić bardzo rzetelnie pewną nową ideę, o której coraz więcej się mówi. No i właśnie to tak właśnie wygląda. Wnioski pozostawiamy państwu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Początek tygodnia